Inne rybactwo i morze. Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło i minister Rafalskiej. Kilkanaście jednostek straży gasi pożar składowiska makulatury w Piekarach Śląskich. Lekarze alarmują, na zawał serca chorują coraz młodsze osoby. Nawet mając 40 czy 30 lat, można mieć zawał serca, jeżeli ma się czynniki ryzyka. Głosami posłów PiS-u Sejm odrzucił wnioski Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Głosowania poprzedziła burzliwa debata. Urszula Augustyn z PO mówiła, że Beata Szydło lekceważyła niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy protestowali w Sejmie. Poseł zwróciła uwagę, że wicepremier, która jest zarazem szefową Komitetu Społecznego Rady Ministrów, ani razu nie spotkała się z pikietującymi. Jej zdaniem Beata Szydło nie miała także pomysłu na realizację ich postulatu o dodatkowym finansowym świadczeniu. Pierwsza i najważniejsza rzecz dla nas dzisiaj to dyskusja o osobach niepełnosprawnych, których nie zauważacie, bo jesteście w stanie przyznać sobie milionowe nagrody, a im nie dacie 500 zł, chociaż 40 dni na to czekają. W obronie wicepremier stanęła wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS-u Beata Mazurek. Jak mówiła, wniosek ma podłoże polityczne. Opozycja w sposób niegodny usiłowała wykorzystać protest osób niepełnosprawnych. Wierzę głęboko, że Polacy dostrzegli tę hipokryzję opozycji. Dostrzegli, że nie interesuje ich los tych ludzi, a jedynie na ich barkach próbują zbić polityczny kapitał, by wrócić do władzy. Z kolei w sprawie minister Rafalskiej głosy zabrała m.in. Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej. Zawiodła pani nie tylko nieumiejętnym prowadzeniem rozmów, nie tylko wysyłaniem swoich pełnomocników, którzy swoją arogancką postawą obrażali protestujących obywateli, ale też źle świadczyli o rządzie. Nie tylko tym, że niepełnosprawni nie zakończyli protestu, tylko go zawiesili. Zawiodła pani przede wszystkim zaniechaniem i niewywiązywaniem się z obietnic składanych wyborcom przez ostatnie lata. Minister Rafalskiej broniła posłanka PiS-u Bożena Borys-Szopa. Uderzyliście państwo w jedno z najsilniejszych ogniw rządów Zjednoczonej Prawicy. W ministra, za którym stoją czyny, a nie obietnice. I polskie rodziny, którym pani minister przywróciła godność, pewność jutra i uśmiechnięte twarze dzieci. Wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło oraz minister Rafalskiej Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie pod koniec kwietnia w trakcie trwania protestu grupy osób niepełnosprawnych. Kilkanaście zastępów straży gasi pożar składowiska makulatury w Piekarach Śląskich. Olbrzymią chmurę czarnego dymu widać także w okolicznych miastach. Na razie nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Według strażaków akcja potrwa co najmniej kilka godzin. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. To kolejny duży pożar, jaki wybuchł dziś w województwie śląskim. Strażacy wcześniej gasili wysypisko śmieci w Zabrzu. Przyczyną była prawdopodobnie awaria jednego z urządzeń. Lekarze alarmują. Na zawał serca chorują coraz młodsi ludzie, nawet poniżej 40 roku życia. Wśród młodych zawałowców zdecydowanie przeważają mężczyźni. Kobiety chorują średnio o 10 lat później. Był to jeden z tematów podsumowanej dziś w Warszawie kampanii Ciśnienie na życie. Pierwsza pomoc w zawale. Kardiolog dr Marcin Grabowski podkreślał, że średnia wieku występowania zawału serca w ostatnich latach się obniżyła. Chcemy, żeby społeczeństwo było świadome, że zawał serca to nie jest 60-latek, 70-latek, ale nawet mając 40 czy 30 lat, można mieć zawał serca, jeżeli ma się czynniki ryzyka. Tych młodszych osób dotyczą właśnie te specyficzne czynniki ryzyka, niezdrowy tryb życia, stres, nadmierna intensywność pracy, ale i te rzeczy znane jako niezdrowe, które możemy usunąć. Palenie papierosów, pewna niekorzystna dieta, która zwiększa ilość cholesterolu we krwi. Eksperci dodają, że cukrzyca, podwyższone stężenie glukozy we krwi przyspiesza miażdżycę i nasila procesy zapalne, co zwiększa ryzyko zawału serca. Według najnowszych badań do roku w Polsce na zawał serca choruje 80-100 tysięcy osób. I na koniec jeszcze zagranica. Nowy rząd Włoch, na którego czele stoi Giuseppe Conte, otrzymał wotum zaufania Izby Deputowanych. Głosowanie nad gabinetem Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi odbyło się po wielogodzinnej debacie. Poparcia rządowi udzieliło 350 deputowanych, przeciwko było 236. Wczoraj nowa Rada Ministrów otrzymała wotum zaufania w Senacie. Rząd antysystemowego ruchu i prawicowej Ligi powstał po prawie 3 miesiącach politycznego impasu po wyborach, które odbyły się na początku marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

jeszcze nie śpię. Ciągle myślę o nas. Mam marzenia, że nie musimy pracować. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Dzisiaj jeszcze tańczę, to nagranie, od którego rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego, a odpowiedzialni za ten utwór Jakub Żwirełło. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. A dobry także wieczór. Bartłomiej Maczaluk, dzień dobry. Dobry wieczór. Są już w naszym studiu, czyli w czasy otwieramy waszą płytę w roli płyty tygodnia. Nie po raz pierwszy otwieramy, ale po raz pierwszy zawody są płytą tygodnia w programie alternatywnym, co oznacza, że będziemy rozmawiać, będziemy słuchać, będzie można ten album wygrać dzisiaj i jutro. Jest takie prawo pierwszego spotkania, że nawet jeżeli jest to dla was dręczące, irytujące i macie tego dosyć, to trzeba zaczynać trochę od początku, czyli dobrze, od takiego wprowadzenia nazwy, ale przede wszystkim tego, co połączyło te dwie konkretne osoby. To zapytam od razu, co was połączyło pod szyldem w czasy, co się stało dwa, czy nie wiem dokładnie ile to było lat temu, że postanowiliście pracować razem? No miłość oczywiście, no bo co może połączyć to dwie najważniejsze osoby? Tak, ale graliśmy razem wcześniej w zespole gitarowym i chcieliśmy odetchnąć trochę od hałasu i zrobiliśmy razem świąteczną piosenkę tak sobie, żeby odpocząć od tego i tyle w sumie, koniec historii, takiej krótka historia, że tak to jako odpoczynek, mieliśmy dość grania gitarowego, głośnego. Chcieliśmy zrobić coś na luzie i tak powstały w czasy. A w czasy nie są głośne zupełnie, bo ja akurat słuchałam waszej płyty kilka razy bardzo głośno. Wydaje mi się, że bywamy głośni, szczególnie na koncertach, ale na pewno nie tak głośni jak zespoły gitarowe z żywą perkusją. No dlatego, że automat jest. Zespoły grające na przesterowanych gitarach. Więc... Bardzo żałuję, że nie widziałam was na żywo. Mam nadzieję, że to jest jeszcze i że taka okazja się nadarzy i będę mogła sprawdzić, bo tak mi się wydaje zresztą, że musi być to intrygujące. A możecie opowiedzieć coś o tym gitarowym brzmieniu i o zespole, w którym graliście? Bo przepraszam, ale nie wiem tego. Jasne. Zespół nazywał się Szezlong. Graliśmy w trójkę. Kiedyś w czwórkę, ale potem w trójkę. Ja nagrałem jedną płytę z innym składem, potem Kuba dołączył jako basista i nagraliśmy kolejną płytę, zespół Szezlong, płyta Overlap, to jest nasze wspólne dzieło. Również przez Michała Kupicza zmiksowana, tak jak płyta W czasów. W czasów, tak. Jeśli ktoś nie zna, a lubi muzykę gitarową, to polecam. Dobrze, to Szezlong zapisałam sobie w tyle głowy. Jeszcze gdybyście mogli wskazać miejsce na mapie, to już będzie ostatnie pytanie dotyczące początków. Poznań. Miasto Poznań. Miasto... O, coś... Doznań. Nie, no jakieś Doznań między nami, tak, ale... tak. Ja pochodzę z Olsztyna. Z Olsztyna, Bartek jestem z Gorzowa. Poznaliśmy się w Poznaniu. No dobrze, to na tym skończymy część zapoznawczą. Miło mi was poznać, miło mi was gościć w programie alternatywnym. Zaczęłam od nagrania, które myślę, no jest tak najbardziej znane z waszego albumu. I teraz wchodzimy w głąb tej płyty. Wybór mój to był ten pierwszy wybór, a wy wybraliście utwór Ciągle Sam. Jakie były powody? Dlaczego akurat ta piosenka teraz? Dlatego, że na początku zeszłego tygodnia wypuściliśmy klip do tej piosenki i głównie dlatego. A może też dlatego... No dokończ, jest intro. A może też dlatego, że to jest druga piosenka, ja w niej śpiewam, więc czytam coś, taka różnica. W pierwszej Bartek śpiewa. sens, ciągle sam. W mieście, w którym nie ma szans, ciągle sam. W mieście, w którym nie ma szans, ciągle sam. Sam i ścigam z chłopcami, nie biorę udziału w konkursach różnych. Zaprosić na spacer do parku, ale powiedziałaś, że masz kogoś innego, że wolisz iść z nim, z tym piłkarzem. Ciągle sam w mieście, w którym nie mam szans. Ciągle sam w mieście, w którym nie mam szans. Ciągle sam, w którym nie mam szans. Ciągle sam. Sam. Sam. Solo. Sam. Solo. Piątka. Piątka to będzie potem. Nawet zacytowałam z niej fragment na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Ale teraz zagrał numer 8, ciągle sam. Odezwał się na antenie Kuba. Bartek też jest z nami. Raz jeszcze dzień dobry. W czasy w komplecie i słuchamy waszej płyty. Już dowiedzieliśmy się przed nagraniem w sposób spontaniczny, że dzielicie się śpiewem. A czy w jakiś inny sposób też przebiegają linie podziału? Czy właściwie jako, że w czasy mają być oddechem, czy też miały być oddechem, nie ma tutaj przydzielonych ról na stałe w tym waszym duecie? Nie ma. Nie ma przydzielonych ról na stałe. Dzielimy porówno autorstwo, również utworów, tekstów, mimo że czasami jest tak, że więcej ktoś zrobi Kuba. Tak? Nawet nie tyle przyniesie, ile więcej zrobi Kuba, więcej napisze tekstu, czasami ja więcej napiszę, ale wszystko dzielimy porówno, bo po prostu nie ma sensu tu wchodzić w jakieś głębsze rozkminy. Ale to się też zdarza w obrębie jednego utworu na przykład, że to tak płynnie przechodzi, tak, że został on tak, że tekst został napisany przez dwie osoby, tak? I one... No, to wszystkie utwory są praktycznie wszystkie napisane są przez dwie osoby. I traktujemy zarówno, je jako wspólne. Tak, zarówno tekstowo, jak i muzycznie. Bo tak jakby finalny szlif to robiliśmy po prostu razem. Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy siedzą naprzeciwko mnie osoby, które na przykład grały w ostrą muzykę w zespole gitarowym i potem zajęły się elektroniką, szukając w niej oddechu. Ale czy to rzeczywiście jest tak, że no ogólnie użyłam tutaj określenia elektronika, ono jest bardzo ubogie, czy też nieodpowiednie do waszej muzyki? No, za mało precyzyjne, wrócimy do tego. Ale czy rzeczywiście okazało się koniec końców, że w czasy to oddech i że to jest no, taka praca lżejsza? Ogólnie przy tym materiale byliśmy bardziej pracowici niż wcześniej. W sensie o wiele więcej pracy włożyliśmy w to, ale jeśli chodzi o samą sytuację i relacje między nami, to jest oddech. W duecie się dużo łatwiej też pracuje niż w większej zespoły, konfiguracji. Tak? Przynajmniej znasz, no, my mamy takie doświadczenie. Nawet typu, nie wiem, wycieczka na koncert czy gdzieś, to jest takie bardziej intymne. Jedziemy we dwóch i rozmawiamy tylko między sobą. A jak się jedzie we trzech, to już są żarty jakieś, wiadomo, między dwóch na jednego i tak dalej. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby było was czterech albo no, pięciu. No, ale to zawsze jest inaczej. Albo doszły jeszcze jakieś dziewczyny, które też mogą jechać. Tak, tak, ale tak jedziemy we dwóch i po prostu są takie rozmowy o życiu i śmierci. Głównie tylko egzystencjalne tematy poruszane na poważnie. I potem dajemy upust śmieszności naszej oczywiście na koncertach. i opowiadamy jakieś żarty, kawały, różne śmieszne anegdoty. Ponieważ nie byłam nigdy na koncercie i jeszcze nie znam was dobrze, to Kuba może mnie wkręcić w każdą sytuację. Nie będę wiedziała do samego końca tego spotkania, czy mówi na serio, czy ja nie. I mówię na serio, nie zamierzam kłamać. Podpisałem na dole z panem tutaj strażnikiem, że... Że odpowiadasz za swoje zachowanie podczas pobytu na terenie polskiego radia. Dokładnie, więc no nie będę kłamał, bo nie można tak. Oczywiście. Dla Iwanki, która realizuje audycję, informacja brzmi numer 5. To będzie kolejny utwór Ryszard, który pojawi się na naszej antenie. Zresztą myślę, że adekwatny do całej tej sytuacji, która trochę się tutaj odbywa. Zacytowałam na stronie, jak już powiedziałam, tekst, który brzmi spikerzy radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolana, hity lecą. A czy było też takie założenie, że jak się przejdzie z gitarowego grania ostrzejszego na elektronikę, to łatwiej zrobić właśnie coś? My tutaj w tym programie ironicznie patrzymy na hity, ale czasami ludzie potrzebują jakiegoś takiego oddechu, przeboju, popularności. Czy był cień takiej intencji? Nie, absolutnie nie. To jest zupełnie niezamierzone. Wypadek przy pracy. Jesteśmy w głębokim szoku, że nasz utwór Dzisiaj Jeszcze Tańczę zyskuje całkiem sporą popularność, jak na to, z jakiej niszy się wywodzimy. Więc nie kalkulowaliśmy w tym kierunku, po prostu tak wyszło. Jest to dla nas nowe i tyle. I ciekawe. Ale wcześniej, nie wiem, może też bardziej hiciarskie jest to dlatego, że jest po polsku. To jest bardzo ważne, masz rację. A wcześniej było po angielsku, no i też teksty są takie, nie wiem, też bardziej... Bardzo bezpośrednie są teksty, często zabarwione ironią lub sarkazmem, chociaż nie mogę powiedzieć, że całość naszego, że cały nasz pomysł na muzykę polega na tym, że robimy sobie jaja, bo absolutnie nie. Muzykę traktujemy w 100% poważnie, siebie nie do końca. Ale są utwory na pewno, w których trochę żartu udało nam się przemycić. Nie tyle udało, ile po prostu jakoś tak naturalnie to wyszło. I takim utworem jest Ryszard na przykład. To posłuchajmy Ryszarda, a potem wrócimy do płyty, która układa się właśnie w taki nieoczywisty sposób. Zaczyna się przebojowo w takim znaczeniu szybko i wpada w ucho, a potem następuje faza melancholii, a na deser nagranie, w którym także pojawiają się wczasy w końcu i można jakoś te nazwy próbować interpretować. Yeah. rockerzy radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolana, hity lecą od wieczora do rana. Speakerzy radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolana, hity lecą, hity lecą, hity lecą. Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło. Sprawia mi ogromną przyjemność wypowiadanie twojego nazwiska. Ma wszystkie takie polskie, no może nie wszystkie, ale polsko brzmiące. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Głoski i jednocześnie litewskie nazwisko. W czasy w naszym studiu. Rozmawiamy o płycie, już wspomniałam o tym jej układzie, że ona zaprasza do siebie i właśnie Prince i Bowie, dzisiaj jeszcze tańczy. To są takie utwory, które są energiczne i od razu człowiek myśli o jakiejś sytuacji także tanecznej. Potem następuje moment melancholii wyrażony zresztą dosłownie wprost w smutnym disco i bardzo podoba mi się ta zmienność nastrojów na tej płycie. Czy wasze utwory powstawały jakoś przypadkowo i potem ułożyliście kolejność, czy też improwizowaliście i ta płyta wyszła tak jak wyszła w sposób niezamierzony wcześniej? Inaczej mówiąc, jak dużo czasu poświęciliście na to, żeby efekt końcowy był rzeczywiście płytą? Czy w ogóle wierzycie jeszcze w płyty, bo żyjemy w czasach singli? Też myśleliśmy wcześniej właśnie o tym, że może warto jakieś single tylko wypuszczać i klipy do tego robić, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dobra, no to teraz kilka miesięcy i zaczynamy nagrywać płytę. Było trochę materiału, takich powiedzmy rozpoczętych szkicy, niektórych kompozycji, które graliśmy na koncertach w trochę bardziej ubogiej formie. Nie wiem, ile w sumie to nagrywaliśmy, całość z 5 miesięcy, z 4, coś takiego. I zaczęliśmy po prostu na tym pracować. A nie wiem, czy pytałaś się o ułożenie utworów, chodzi tak, także o to, że one układają się w konkretny sposób i myślę, że to ma duże znaczenie. Mi się wydaje, że to jest intuicja akurat tutaj. Jak już zaczęliśmy nagrywać tę płytę, tematy zaczęły się układać w jakąś konkretną, sensowną całość i potem ułożyliśmy to w takiej kolejności. Mieliśmy w sumie kilka opcji tak naprawdę, to nie było od razu zamierzone, że tak będzie przebiegać ta płyta po kolei. Tak, wrzuciliśmy do Excela sobie utwory i rzucaliśmy różne kombinacje, kto jak słuchał. Było chyba 10 różnych kombinacji. Ale dopuszczaliście też innych do decydowania? Czy jeszcze jest? Krzysztof Chudzik w sumie z nami, tak jakby nasz tam kolega, przyjaciel, który nam tak jakby dawał swoje wsparcie. Uwagi. Tak, wsparcie, jakieś uwagi. No i dużo było kombinacji, zanim się na tą ostatnią zdecydowaliśmy i chyba jest okej. W sensie było, że ten kawałek musi być, na przykład Nowy Świat musi być na końcu, bo też tak ale się kończy. Jeszcze, wiadomo, jak... Przepraszam, że ci przerwę, ale no, odpowiadając na to pytanie, to nie był to zamierzony koncept album, nic w ten deseń. Po prostu jakoś tak się to złożyło i na koniec okazało się, że podążanie ze swoim intuicją może przynieść takie niespodziewane rezultaty. Akurat w tym przypadku tak wyszło. Zwłaszcza, że nad tą płytą jednak unosi się punkrokowy duch, więc gdyby okazało się, że jest to koncept album nieomal wypieszczony w jakimś hipisowskim stylu, to stałoby to w jakiejś drobnej sprzeczności. A propos tego skojarzenia, które przywołałam, czyli punkrokowego, można byłoby tutaj jeszcze włożyć Zimną Falę i myślę, że wiele skojarzeń od takich najdawniejszych poprzez to, jak muzyka powraca, jak jest wykorzystywana. Czy można czytać z tej płyty wasze fascynacje muzyczne, czy jakoś tak wyszło przy okazji, że w czasy zabrzmiały w ten konkretny sposób? Oczywiście, można nasze fascynacje muzyczne, a z drugiej strony nasze fascynacje muzyczne też są stricte gitarowe i tego na przykład zupełnie nie słychać. Nie słychać. No czasami gitara się pojawia i gdzieś wybija się. Ale na przykład, no nie wiem, bardzo lubimy taki zespół Proto Martyr i to się ma nijak jakby do tego, co tutaj. No oprócz jakiegoś tam punkowego ducha, który może się unosi na tym, ale oprócz tego lubimy jakieś takie syntezatorowe, melancholijne lata 80. To słychać. Lubimy New Order też. Tak. To słychać. Jakieś shoegaze'owe wejścia czasami na gitarach. No to tak... Tak, można odbierać to trochę jakie nasze jako to, czego słuchamy na co dzień, ale też nie do końca. Nie było tak, że usiedliśmy z kartką i wypisaliśmy sobie, czym będziemy się inspirować i jak brzmieć, absolutnie nic z tych rzeczy. Po prostu takie inspiracje, wydaje mi się, że zawsze... Sam sprzęt chyba narzucił, tak jakby to... Ale sprzęt też, tak. Syntezatory z epoki... zawsze naturalnie jakoś tam to, co się słucha, przechodzi na muzykę, którą się tworzy często. Często, ale no nie każdy na przykład dysponuje syntezatorami z epoki. A co to znaczy, że taki sprzęt już mieliście, czy szukaliście go? Znaczy, nie. To tak, jeszcze jak graliśmy w zespole gitarowym Szeslongu, to ja sobie po prostu kupiłem syntezator Juno, czyli to jest taki w sumie typowy. I potem jakiś inny syntezator sobie dokupiłem i tak, nie wiem, chcieliśmy też zrobić projekt, w którym ja bym sobie mógł trochę pograć na syntezatorze. A Bartek na gitarze z automatem perkusyjnym, żeby nie było problemu i logistycznego z perkusistą i takiego, że z kimś trzeba się tam układać, dogadywać. Plus tego, że jak się gra, no okej, teraz może już niedługo będziemy grać na Stadionie Narodowym, kto wie. Znaczy, mam nadzieję. Ale jak graliśmy po mniejszych miejscach, które są słabo nagłośnione, słaba akustyka, to często z perkusją akustyczną gra się koncert, a ludzie słyszą po prostu hałas, z którego nic nie wynika. I tak jakby... Nie wiem, zastosowaliśmy te środki typu właśnie automat perkusyjny, syntezator, gitara i jakoś tak to wyszło. Aczkolwiek to było też tak po prostu, ja chciałem sobie na syntezatorze pograć. Po prostu nas poniosło i efekt jest taki, jaki jest. A to, że syntezatory z epoki się, to tak jakoś też wyszło po prostu. To w ogóle jest jakaś taka intrygująca teraz mieszanka wypływa od was, pragmatyzmu, takiego podejścia pragmatycznego, no i ta logistyczna strona. Z drugiej strony jednak artyzm i to, co się wiąże z w ogóle komponowaniem i wymyślaniem. Ciekawa mieszanka. Chodzimy teraz na sam koniec płyty Nowy Świat, a wy przyszykujcie sobie pytanie konkursowe zaraz dla naszych słuchaczy i gramy Nowy Świat. To. Ale widzę, że jest nas więcej. Trzeba mieć wyprasowaną koszulę i otwarte serce, by dostać się do środka, nie odpaść w kolejce. Jestem pierwszy na parkiecie i staję w kolejce, by skraść twoje serce. Czy pamiętasz mnie jeszcze? Wczoraj tańczyliśmy do trzeciej, potem wyszłaś, kiedy ja byłem w toalecie. Ty robisz mi zdjęcie i mówisz, że nie chcesz. wyszedłem z nadzieją na coś więcej, a teraz tylko cierpię i mam złamane serce. Zostałem sam na parkiecie. To była moja pomyłka, bo Nowy Świat trzymamy oczywiście pod ręką. Natomiast Smutne Disco to jest utwór, który wybrzmiał i który wcześniej zaplanowaliśmy wspólnie z duetem Wczasy, który jest w naszym studiu. Zawody, wasza płyta, to jest płyta tygodnia w programie alternatywnym i wiecie, że trzeba przygotować pytanie konkursowe, zatem jak ono brzmi? Ja spróbuję, mam nadzieję, że się językowo nie pomylę. Mówi Kuba. Mówi Kuba, dla nieznajomych Jakub, dla znajomych Kubuś i tak dalej. A zagadka jest taka, co ofiarowuje podmiot liryczny w piosence grupy Wczasy swojej lubej? To może raz. W piosence... Właśnie. Może dodajmy jakiś, w piosence Świętokrasja, przepraszam. Tak się, tak chciałem to powiedzieć, właśnie tak super i dobra. Nie no, po prostu co daje podmiot liryczny swojej, lubej w piosence Świętokracja. Dobrze. Piosenka jest w internecie, na YouTubie, można posłuchać. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawną odpowiedź, ciesząc się już na spotkania ze słuchaczami programu alternatywnego. Płyta do wygrania, bo to nasza płyta tygodnia. A my wracamy do rozmowy. Michał Kupicz pojawił się już w tej rozmowie. To jest tak, że jak się z kimś dobrze pracuje, to się potem wraca do tej współpracy? To na czym to polega? Mix i mastering, tak opisana jest jego rola przy okazji waszej płyty. Na czym polega mix i mastering, to ja na te pytanie nie odpowiem. Nie, tylko raczej chciałam się zapytać o taki komfort, bo jeżeli chodzi o pana Kupicza, to jego nazwisko bardzo często oczywiście, no bo w tym to jest super ziomek po prostu i świetnie się z nim współpracuje, ma dobre ucho. I może powiem tak, jak on sam o sobie mówi. Sloganem? Tanio, szybko i dobrze. Michał Kupicz. Dziękuję wam za tą reklamę. No, w ogóle nie dotykam tej przestrzeni, żeby nie być posądzoną, ale wracając do człowieka, który się kryje za hasłem, na czym polega ta relacja, kiedy już macie to, co wydaje wam się, że chcieliście zrobić, no to też jest pytanie o to, czy kiedy mieliście te utwory, to już byliście zadowoleni i Michał wchodzi po prostu po to, żeby to brzmiało dobrze na płycie, czy też po drodze zdarzają się jeszcze jakieś sytuacje, w których inni ludzie mogą jakoś na was wpłynąć. Tak mówię w czasie teraźniejszym, ale dotyczy to oczywiście przeszłości, ale tak buduje to napięcie jak w filmie, że to jest taki... Jasne. Znaczy, generalnie to nie za bardzo się zmieniło od tego, co mu wysłaliśmy, oprócz brzmienia, chyba, tak, te utwory. Chociaż... Nie za bardzo się zmieniło oprócz brzmienia? Znaczy, chodzi o to, że nagraliśmy utwory, one brzmiały dosyć płasko, i chcieliśmy, żeby, mówiąc tak kolokwialnie, żeby Michał to wygrubasił, żeby się fala zrobiła taką kiełbaską. Nie przesadzajmy. Nie. To jest dużo bardziej skomplikowany proces. Ale dodał dużo reverbów analogowych, które słychać w niektórych piosenkach, jak na przykład syntezatory tam przestają grać. To są takie szczegóły, ale czasami ktoś się w nie wsłuchuje. I dodał to. My sami tego byśmy pewnie nie dodali. Raz, że nie mamy takiego sprzętu, dwa, że nawet nie pomyśleliśmy o tym, ale głównie skupił się na brzmieniu, na zrobieniu, żeby ta płyta fajnie brzmiała. Żeby tą płytę dało się puścić w radiu. W trójce. I właśnie o to chodzi, żeby nagrania przygotowane przez tak doskonałego specjalistę, jakim jest Michał Kupicz. No dobrze, już można, przystaję, bo... Można było puszczać w każdej radiostacji dobra, w Polsce. Ty żartujesz, a tak naprawdę... Nie, nie żartuję, ja mówię naprawdę. No wiadomo. A ja powiedziałem tak, włącz preset, trójka Agnieszka Szydłowska, żeby to tam zadziałało. On po prostu tam zapłaciliśmy, on włączył w komputerze i te wszystkie kawałki zostały tak zrobione. Połączyły. Tak, połączyły się, żeby płyta trafiła, ty posłuchałeś. Jeszcze mówiłeś... wylosowało kolejność. Komputer wylosował kolejność utworów na płycie. Tak, tak naprawdę Michał Kupicz pracuje w kolekturze i to się wysyła mu kawałki, maszyna losująca, dalej po prostu los. To ciekawe, a propos tych maszyn losujących i komputerów losujących, bo znalazłam na waszej płycie refleksję na temat tej technologii wchodzącej w nasze życie. Ona jest wprost, czy jest ironiczna? Najpierw się upewnię, zanim pójdę dalej. Tak, jest wprost. Technologia, w sensie lęk przed tym. Tak, lęk i przede wszystkim to, że się też traci w wymiarze takim prywatnym. Nie, zupełnie na poważnie tak. Ja się tego boję. Również ja. To jest jakieś... Często o tym rozmawiamy, zastanawiamy się, w jakim kierunku podąży rozwój technologii i jak będzie wyglądał świat za 50 lat, skoro aż tak wszystko przyspieszyło. Więc no, w bardzo ciekawych czasach żyjemy teraz. No ale żyjemy też w czasach, w których nie można się od tej technologii odwrócić, prawda? No zwłaszcza tak. Kiedy się to też wypowiada na płycie, która dzięki technologii, może akurat kultowej, no bo powstałej dawno temu i teraz się tak nazywa te syntezatory, ale no tak, jest możliwa. No tak, ale właśnie, jakby nie było technologii, czyli komputerów, to taką płytę trzeba by było nagrać w studiu, a kto wie, czy by... Nie byłoby nas stać na może to. Może właśnie, nie byłoby nas stać, więc takiej technologii się nie boimy, ale bardziej jakiejś takiej... Nie wiem, jak oglądam czasami, że była jakaś taka akcja, że robota podłączyli chyba pod Twittera czy pod coś tam i że dwa roboty wymyśliły własny język i zaczęły między sobą gadać i nikt nie mógł nad tym zapanować. I dla mnie to było takie, nie wiem, straszne, naprawdę. Albo że podłączyli tam chyba pod Facebooka czy coś i zaczął jakieś złe rzeczy tam wypisywać. Bo no bo generalnie z sztuczną inteligencją rzecz polega na tym, że ona się sama uczy. Tak. I jest w związku z tym nie do przewidzenia to... Dokładnie. Ja się na przykład naprawdę tego boję. Że no szczególnie w kontakcie z ludźmi. Jeśli sztuczna inteligencja będzie się uczyć od ludzi, to też będzie przejmować te najgorsze cechy negatywne od gatunku ludzkiego. Tak, więc... i te badania także już przeprowadzono. No, i to jest prawda. Na festiwalu Primavera, który zakończył się w Barcelonie kilka dni temu, jedną z atrakcji były sety DJ-skie grane przez komputer właśnie, czyli że komputer się wczuwał, rozumiał mniej więcej jaka jest temperatura, no bo DJ zwykle obserwując reakcję publiczności dostosowuje. Mhm. No tutaj to było adekwatne, tylko że maszyna stała za sterami. No tak, to co? Zagramy teraz trochę waszej muzyki i wrócimy do rozmowy. Wciąż mam pamięci tamte podwórka, do których z piłką biegałem z kolegami. Ciągle pamiętam tę naszą bazę. O komputerach nie myślał nikt wcale. I nagle pierwsza konsola Pegasus, potem PlayStation, komputer i smartfon. I się skończyły w mig nasze bazy. A swoich kumpli nie widzę już wcale. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność mocno nas przygniecie? Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Ja swoich kumpli nie widzę już wcale. Próbuję dzwonić, nikt nie odbiera. Przed komputerem spędzają dni całe. Nie mogę dostać się do ich domu. Jest ich nowe mieszkanie. Czy będzie lepiej co nas przygniecie. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Długo zamieszkamy z robotami. Czy komputery będą mówić nam jak żyć? Podskórne chipy, sztuczność doświadczeń, cyfrowe koty i cyfrowe psy. Naciskasz przycisk, masz milion nowych wrażeń, wielkie emocje na falach Wi-Fi. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność mocno nas przygniecie? Czy będzie lepiej w nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Czy robot będzie robił mi śniadanie, sprzątał, gotował i myślał za mnie? Czy samochody w końcu będą latać? Czy ludzie będą ze sobą rozmawiać? Czy będę mógł przenieść się w czasie, odwiedzić kumpli w naszej starej bazie? Czy pójdziesz ze mną? Czy tam zostaniesz? Przeleć się ze mną, moim DeLoreanem. Zabiorę cię na wczasy, w czasie. Nowy świat na naszej antenie pojawił się z płyty Zawody Wczasów. Bartosz z Poznania i Paweł ze Szczecina poprawnie odpowiedzieli na wasze pytanie konkursowe. Czy możemy udzielić odpowiedzi? A propos tego podmiotu lirycznego i podarunku? To był złoty iPodzik. No i tyle, po prostu. A propos złota, jesteście z muzyką związani tak, że od tego zależy wasze życie? Jeżeli mogę zapytać oczywiście, czy to jest wasz sposób także na utrzymywanie się, czy muzyka jest jedną częścią, a jeszcze trzeba gdzieś pracować, żeby żyć? Gdyby tak było, to byśmy byli nędzarzami. Gdybyście musieli utrzymywać się z muzyki. Gdyby tak było, nie powstałby utwór Dzisiaj jeszcze tańczę. Że dzisiaj jeszcze tańczę, ale jutro trzeba iść do pracy. Tak? No, ja jestem na etacie, ciężko pracuję w pocie czoła, utrzymuję rodzinę, mam dwójkę dzieci. Nie miało być wstępem do jakichś takich... No, ale nie, spokojnie. Jest RODO, nie możesz takich rzeczy mówić. Spokojnie, no, mówię po prostu, że no, ja jestem kardiochirurgiem. Praca, muszę utrzymać. Ja jestem kardiochirurgiem. No, to tak. Stresująca praca i tak, potem tak. Odreagowanie dokładnie, podczas w muzyce, tak. Po operacjach po prostu spotykamy się na OIOM-ie, mamy taką salkę, która kiedyś była blokiem operacyjnym i tam sobie po prostu rzeźbimy te utwory. Słyszałam o tym, nie wiem, czy to weszło na antenę, czy nie, że na koncertach dosyć dużo jest mówienia, tak? I dowcipkowania, czy to był też żart taki wyrażony tutaj? Możliwe, że struna wtedy pękła w gitarze i trzeba było ją zmienić i stąd... To od nas, przepraszam, słyszałeś? No tak, od was, tak. Aha, no nie, no jest mówienie między kawałkami, oczywiście. Nie między każdym kawałkiem, ale tak. Zdarza się. Czasami są jakieś żarty sytuacyjne. Tak jak mówiłaś z tymi robotami, które prowadziły set na Primaverze i DJ musi wyczuć publiczność, to tak samo, my wyczuwamy publiczność. Generalnie... Czy chcą słuchać tych żartów, dowcipkowania i ogólnie naszych anegdot i opowieści, czy raczej nie, ale zazwyczaj chcą. Staramy się traktować każdy koncert jak spotkanie, nie jak odegranie swoich kawałków, tylko spotkanie z ludźmi i może dlatego czasami rozwiązuje nam się język i jakieś głupoty ze sceny opowiadamy. Ale ja na przykład jak sam chodzę na koncerty, teraz w poniedziałek byłem tutaj w Warszawie na koncercie Chad Van Galen i dzisiaj nawet mieliśmy o tym rozmowę tutaj z Olkiem i że są dwa typy tak jakby artyst, może trzy, jedni, którzy wcale nie mówią, drudzy, którzy jadą trasę i mają gotowe teksty między piosenkami i mówią za każdym razem to samo i trzeci, którzy mówią po prostu co im się na język przyniesie, różne takie tam no, śmieszne historyjki. Właśnie Chad Van Galen mówił różne śmieszne historyjki, anegdoty takie po prostu, które mu się chyba przydarzyły tego dnia. Bardzo mi się to podobało, no niestety nie mogę zacytować, co powiedział, bo to chyba do radia się tak średnio nadaje. Ale ta opcja, a właściwie ta możliwość pierwsza i trzecia bardzo jest fajna, natomiast ta druga wielokrotnie sprawdziłam. Ja tak sobie. Czyli artysta, który świetnie łapie kontakt z publicznością, opowiada świetne rzeczy i dzień później robi dokładnie to samo, w tym samym momencie. Tak, i dwa dni później robi dokładnie to samo. Tak, jest to największe rozczarowanie, zwłaszcza kiedy mówimy właśnie o artystach z naszego kręgu, jeżeli tak mogę powiedzieć, czyli raczej niezależnego i takich, którzy nie mają nic do stracenia, albo nie pilnuje ich ktoś z wytwórni, kto pokazuje, że właśnie teraz jest ten moment, że ty, wielka gwiazdo, musisz zażartować, a teraz jest ten moment, kiedy warto byłoby i tak dalej, i tak dalej. Także każdy rodzaj spontaniczności, nawet jeżeli przejawia się ona w milczeniu, bo akurat taki jest nastrój, jest zawsze cenny. No to w takim razie mam nadzieję na spotkanie z wami już na żywo, czyli takie, kiedy będę mogła posłuchać, jak gracie. Oczywiście wasza strona, profil na Facebooku przynosi niezbędne informacje. Czy planujecie jakieś wypady w stronę festiwali letnich? Czy macie takie jakieś pomysły? 1 lipca gramy w Lublinie na festiwalu Inne Brzmienia. I pamiętasz, którego gramy na Alterfeście? To jest chyba 21 albo 22 lipca, a na takie inne festiwale w każdym razie. W tym roku nie ma. Bo nie wiem, może późno płyta wyszła czy coś. Ale jak coś, to my jesteśmy chętni, jak ktoś tego słucha. Tak, tak. Zaproście nas. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy bardzo. My też. Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żywirełło byli naszymi gośćmi. W Czasy to jest też płyta, która... Wasza płyta jest płytą, która powraca jutro i jutro także będzie można ten album wygrać. Już bez waszej obecności w studiu, ale zapis tego naszego spotkania będzie cały czas dostępny na polskieradio.pl /trójka/ alternatywny, więc będzie można do niego wracać. Bardzo wam dziękuję. My też, było bardzo miło. Nie wiedziałam kompletnie, jacy jesteście prywatnie. Ja tak samo nie wiedziałem. No i właśnie. I się okazało, że spokojnie. Że da się porozmawiać. Jeszcze tylko dla słuchaczy mam ostatnią rzecz. Pamiętajcie, trzeba myć truskawki i tyle. To prawda, ale nie wyjaśniajmy kontekstu. Nie, tylko chciałem powiedzieć. Także na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny wszelkie utwory, które zostały wykorzystane w audycji i napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gili, Iwanka Kunewa. Kończymy tytułowym nagraniem z płyty W Czasów. To raz jeszcze dziękuję wam bardzo. Dobranoc i do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc.